الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. سوره جن په نزول کې پس د سوره اعراف نه ده. او سوره نوح پس ذکر کو یو د دی وجنا چې مخکې نقلی دلیل د نوح علیه السلام نو په دې مسله باندې په دعوه باندې او په دې کې نقلی د جناتو نه دی. دواړو په دنیا کې د وحدانیت اقرار کړو اعلان کړو دویم داو چې مخکې سورت نوح کې د نوح علیه السلام په دعوت کې د استغفار ذکر شو او د هغې پیدې بیان شوې چې یرسل السماء علیکم مدرارا سورت جن کې وایي چې لو استقاموا علی الطریقة لاسقیناکم ماء فراتا. کدا خلق په دې توحید باندې کلا کوي نن ما په خوږی او په اسکول وی دریم دا چې مخکې تشجیع و په واقعیت نوح علیه السلام سره چه غدا مسئله دیر پا جرعت او پا شجاعت سر رسولی دا دی صورت کی اور پسی شجاعت دا جناتو ذکر کر دا غدا شاگردانو چه غیس مرا پا جرعت سر رسولی دا سلو رمداو چلتے ہم پا دلیل عقلی کی ویلیو چلم ترو کیف خلق الله سبع سماوات توزی تنگو رہے چلا دا اوال اسمان یو دا بل پاس سنگ پیدا کری سورت جن کی باوئی چی پیرویانو ویلیو چی مونگو تا قتلی کبنیانو قتلی کنی قتلی امونگا قتلیو بر اسمان نتا وخطوو که ناستو با پینزم داو چه پا علاکت تقام دنوح علیہ السلام کی ویلیو چه مما خطوی آتهم فغرقو فاوتخلو نارا اخپلو گناونو پو جبان دی پی خدای دا سے عذاب راوستو چه دا غیر علاج نشتا وسو وسم دا غیر مرض علاج پا دنیا کی نشتا حلق و تتو دا سڑاوی ادا تو دی سڑا علاج نشتا دا خواست دی و بنده ظلوشی الواتا و چیتا نویر تو دا سڑا دا چی پا حکا و الواو سر پا حکا دا د زو الوا ترلشي وي دا نه چې ګنې زره توضیح سره علاج دی غریقو فوتخلو نارن توضیح سره پیرال په دې صورت کې به وایي چې دا ګناو نه سو مما خطوی آتهم دا سو نو وایي چې من یعص الله و رسوله ګناو نه خدا دینو صلی رشتم کې به وایي ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. شپغم داو چې مخ کی صورت کې د قوم د نوح علیه السلام شدت بیان کو او سختی بیان کړه. نوح علیه السلام ته نفریات کوي چې نام عصونی واتبعوا من لم يزدوا مالو ومکروا مکرن کبارا. او دې صورت جن کې بعد قریش سختی بیان کی چې پیغمبر سره څومره ظلمونه او زیاته کو ذکر یې پسې راوړ. ومذاو چې نوح علیہ السلام مسله خو ذکر شو چې ان اعبد الله واتقوا واتیعون رد شرک پکې نو اصول جن کې رد شرک بیان کو چې ولن نشرک بربنا احدا. نو دعوت پورا شو مکمل شو. اتم داو چې اللهوی قوم هلاک شو ولم یجدو لهم من دون الله انصارا ایسو کولران له تپوس لا عذر خوایلا یا امداد لا یا تسلید پارا ایسو کنو انصار. انزی صورت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفنا دلیل پیش کی چلیو جیرنی من اللہ احدن تمام سکن شخلاص ولد اللہ دا عذابنا تمام سے اختیار نشتا دے ترقیو کرد آغینا. رب تی اسمی آو چی ملک دار شے تحت القلم دے کا حق د قیامت ته دا غزات نا چیز المعارج دے چرا لے گلے نوح علیہ السلام پا توحید سرا او تعلیم ورکڑے و جن دا داود سورتو رد شرک اعتقادی او دلیل نقلی دی جناتنا بیار پسی وحی او عقلی دریوار جمع کری دی. دلیل نقلی خو مخ کی دی جناتو ذکر دی داغی دیار لس بیانونا بیار پسی وحی ذکر کئی نق چقل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. او عقلی ذکر کی بھی ارستو مدریوالے پکی ذکر کری دی لیکن امتیاز یہ دو جناتو بیان دے اول نتر اخرہ پوری دیارلس بیاننا و پہریو کی جدا جدا مستقل مقصد دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی نبی علیہ السلام طائف تتلیو حضرت بلال ورسرو او چې کله واپس راتلو مونږ یې کوځو صبا په یو مقام کې چې نخله مقام وته وي او دا هغه وخت و چې پیریان بند شوی په اسمان باندې او ډېره لویه پریشانی وه. نو دې تقسیم شوی چې معلوماتو کې یو ډله پکې په دې طرف راغلی و حجاز ته. نو هغې د نبی علیه السلام آواز واورېدو تلاوت یې واورېدو په هغې کې ډېر اثر و. ناغی بیان کئی خپل اگت بیان اچا تا علم ناو پیغمبر تا هم پتنو داو تا دیر رستو دا وحی را لخا چطو نی خبر او جنات را غلیو ستا تلاوت اوری دلیو او ایمان را وڑیو او بیا خپل قوم تتلیو منذرین بیان نیکول تا تا ہو پتا نشتا نقل اوائی دی خلقو تا چما تا وسواحی وشوا خنوم خبر اوائی وحی اکلیشو ما تا انا استمع نفر من الجن شاندہ دی خبر آزیم شاندہ شاندہ دی چی وکی خودی او جماعت د جناتنا استمع کوشش کو کو چې دا आवाज د کم ځای ناراضي چې راورا سي د نبي وي خاموش نبی بیا بیان کو خپل قوم ته از دې زنه شروع کړی دی فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا وی چمنګ خو اوریدو یو قران دی راجیب کتاب عجیب زکه دی هدی لرشد چرهنمایی کوي او لار خي مخلوق تا لار د کامیابی او لار د هدایت فآمنا به بس مون خو په ایمان راوړو زګه دې لایق او قابل کتابو چې خلق دې په ایمان راوړي نو موږ په ایمان راوړو تر دې یو بیان دې ادي تویل شي تصدیق د قران جناتو د قران تصدیق او تعریف وکړه او دویم بیان رد د شرک او د ایمان تفصیل څنګه ایمان مراوړو ولن نشرک بربنا احدا چریبا نشرکو د خپل رب سره ایسو کوم ایمان دې ته وي چې د شرک نه پاک هغه ایمان کنه ورپسې ذکر کوي د الله عظمت پنو تعالی جد ربنا شاندار چڑی رچت شاندار رب زمان متخذ و صاحبتا ولا ولدا نیدنی ولی ازان دا پارا سوکا بی بی او نا اولاد اچت شان یہ دادے چیچا تیجت نشتا حاجت یا نشتا نا اولاد تا نا بی بی تا نا نور مخلوق تا بی نیاز دے اللہ سمت دے بی نیاز دے نظرین ذکر کئی رد پا مشران چکم خلق و دنیا کی دا شرک دعوت ورکڑے ہو نفاغی باندے رد کئی او دا دا دیخ پا المشر دے ابلیس فانہو شان دا دے کان یقول صفیحنا علی اللہ شتوتوان یقنان چی وی با زمونگا قمقل صفیحنا زمونگ اغجاہل ویلیو علی اللہ شتوتن پلابان دروغ ولی شتوت ویلیشی تجاوز دحدنا نحط خو اللہ مقرر کرو چی خدای توبا لائق تا عبادت زیما او غیور سر نور شریک کرو دا حد نه تجاوز کړو ډیر لری تلیو دا حد نه ډیر لری تلیو دا حق نه وانا زنننا پیریانو زمون هو دا یقینو دا مخکنا چې خلق خو په یو بل دروغ جوړی خو په خدای بچرې څوک دروغ نه جوړي. الن تقول الانس والجن على الله كذبا. چرې باندې جوړي انسانان او جنات په الله باندې دروغ. دا خو مونږ اوس خبر شو چې زمونږ هغه مشر په الله دروغ جوړ کړی و چې د الله دپاره ولد شته، د الله دپاره نازول شته. ګوره دومره لوی دروغ جوړ کړی په الله باندې. پنځم، انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. او شان داده چې اوس خلق سسړی د انسانانو نه پنابه وخته په نور سړو د جناتو د پیریانو فزادوهم رهقان. نویغی تے زیاد کا زیاد اکڑا نور بدخلاقی اغیر آتوی نورم بدخلاق اکڑا دو استاسو دی انسانانو کی داسشتا دی چکل باغی پا سفر تلو اشپا ویرالا ناسبه چی غیوالی چی نعوذو بی عزیزی هاز الوادی من شر صفحای قومی. دا بازو نبی کول خواه سبونا موږ پناوالو د دې مقام په مشر باندې بعزیز هذا الوادي من شر سفهاء قومه. چې موږ د خپل قوم داغي بدمعشان او لوپرو خلق نو ساتي پیریانو چې واورې دنو داغه وخت ناغي مستی شروع کړه اپوشی چوئی دیخو زمانگ نیریگی نو دیر بد اخلاق شو دیر رزیلان شو اوز خوب یا دیر رزیلان شوئی تاو داغا وقت ندی پوشی چوئی دا انسانان زمانگ نیریگی نو قسما قسم لبی پی کئی که نخوا فزادو هم رحقا سرکشیو. ذکا موزح القرآن دیکی چه متاما یلجی الانسو الى جناب الجن. کلی چوی انسانان پا پیریانو سر پناواری نو یزیدهم غرورا و باغیا. بس اگر دیکی دی پیریانو بیا پا خلقو بانی بچائی جوڑشی نو پګم وانم ځنو وی زمونږ دی پیریانم دا عقیده وان کما ځننتم څنګه تاسو ګمان دی مسلمان انسانانو الله یبعث الله احدا چې هرگز به راځوندین کی الله یو تن لرن دیم د باس نه انکار کو دی جناتو. ی تاسو کوم داسې شته چې د قیامت نه منکر دي اپا مونږه مشته ها دا ټول دی رضونه کوي رضونه پاره پل قوم باندې اوس حال بیانې د خپل ځان مخکې د نزول له قران نوې زمون سحالو وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ او مونگا با رسیدو اسمان تا باقیده اول تا با کیناستو چه قرآن نو نازل شوه فوجدنا ملیت حرسن شدیدن وست چه مونگزو نومون تا مونگا اسمان دک شوه ده سوکی داران و سختنا و شهوبن او ده لمبونن او ده شغلونن اوز خبر شان چلوی خواه دیده نزول قرآن نپس حال بیان کر چه قرآن نازل شوی ده نو ده انقلاب راغلی ده چه اسمان دک شوی ده سوکی دارانون او ده شغلونن از قرآن ده نزول نمخ که حال سو نو هغه وی وانا کنا نقعد منها او یقینا اومونگا چکی ناستوبا پا دی اسمان کی مقاعد للسمع خاصو خاصو زینو بانده دا پار داوریدو دا پار دا وکی خودو دا ملیکو حبرو تبا مغکن وکی خودو یقینا که مستقل زینو لاغی خبری با مغوری دی بیا با زمکی تراوری اجی زمکا کی زمون کم خاص ٹیکدارانو کاهنانو ساحرانو اغي تبام راو رسول ناغي په دنیا کې نشر کړی شرک بخور شو ومن یستمل انا اغه څوک چې وقت دی وسو یجد له شهاب الرصد او به مومی زان د پاره شغله تیاره فانا لا ندري اپیریان وی مون خن پویو مون خن یو خبرو اخل قوم باندې دا عقیده ساتلی دا چې پیریان غیب دان دي دی دار سره خبري دي تزرکو سیدونو حال معلومی وانا لا ندري مون خن نه پویو مون ته علم د غیب نشته دی ولی په دې نوې خبره نه پويګو چې زمونږ باندې شو پاسمانونو اشرن اريدا بمن في الارض چې دا عذاب دې د الله طرف نه او سقهر دې چې راځه کړي شوی دې په خلقو چې پزموکه کیږي هم اراده بهم ربهم رشدا او یې راځه کړي دا په دې باندې خپل رب رشدن د اصلاح د کامیابی او د عزت اسپتن دی چې دې کې سدي سنځه وانا من الصالحون ومننا دون ذلك اوس خپل مذهبي بیان کړي چې مونږ کې هم خلق نیکان دي صالحان دي اغي په حق دین باندې کلک دي امون کې نورې ډېر ډلې پاتې دي ډېر گمراهان اویشکا پمون کې نیکان او صالحانو شته دي مؤمنان او پمون کې بغیر د دینه گمراهانو شته دي کنا ترایقا قزدا یمونګه ډلې مختلفې مذهبونه جدا جدا او ممکن وي باطل فرقشته دي معتزله او قدريه او جبريه او لکه تاسو کې جدي ها وان ظننا او زمونږ د مخ کې نه دا یقینو چې قران هم لانو او رزلې زمونږ په فطرت کې دا خبره پرته وا الا نعجز الله في الارض چې مونږه نشو کمزور کول الله لرا پزمکا کی الله ډیر لوی ذات ته او دا ډیر لوی قدرت ته امون پزمکا کی هیڅ نشو کولې لکه خلقو چې مشوره کړې چې دا کارونه کوي دا کارونه کوي ولن نعجزه عربا ان کمزور کول شو ولرا پتیختہ چمږ داغه نو تختو داغه عذاب نه او داغه قبر قهر نه ځان خلاص کو دا قیدوی زمون مخکې توحید وا وانا لما سمعنا لوزا امنا به مونږه کله چې واورید قران مونږ ایمان راوړو په دی باندې همایو مم بربه زکه مونږ ته ایمان فیضی معلومی شوې پس اغا سوک چی ایمان روڑی پخپل رب باندی فلا اخاف و بخصن نبی اریگی دا تاوان ولا رحقن او ند ظلمن ایمان چی سوک روڑی نو اللہ محفوظ ساتی پا دی دنیا کی محفوظ ساتی دکا دی که انسان تسمرت مختلف حالات را رسی کنن مالی نقصان او تاوان کیږي بخشن، بدنی ظلمونه پکېږي. په مومنان د دین بچینو فانا من المسلمون او بشک مونکي مسلمانانو مشتا ومن القاسطون او مونکي ظالمانو مشتا ومن اسلم اسوک چې اسلام قبول کو او الله ته خپل تابعداري کار کړه اولای ک تحر او رشد پدا خلق دې چې قصد وکړو دې قصد کو د خپل صلاحيت رشدن او د خپل رشد او هدايت وامل قاسطون او ظالمان دي فکانو لجهنم حتبا اغيبا د جهنم خشاكي دې پورې جنات بیان نو دیار لس بریان نیو کلو دا اللو استقامو دا غا اوحیه کی دویم واحده چما تا وحی اکلیشوانو اول واحده غا دمر اکده چاگی که دی جناتو دیار لس بیانو نو و دویم واحده کرکی چبل رات دا وحی اشوان دا عطب دی پاغی چه انا غستماع او اللو استقام وحی اکلش وما تاد دی خبری کچر دا خلق لکشو او درید العلا الطریقتی پا حق باندی پا سیلار باندی لازقینا امان غزقا نلاوی دا باوس کم پا دی باندی و با خوکیم وسمو او لای محکم کدی چریت پدی مسئلہ باندې پدی عقیدہ باندې استقامت اختیار کړی وې نما بچری پدی باندې سخت نره اوستې په دنیا کې او سکولې باندې پدی باندې وبو خوګي او ذوم الله وی لنفتنهم فی دا به امتحان زما دنیا کې هر خبره امتحان ښا دا دیت یو معنا ده چې طریقین امرات طریقه ده حق او د اسلام شي دې معنا دی پاکستان ولې استقامو علی الطریقه الی کدا خلق شری کلک شو په دې باطل باندې په دې خپل طریقه باندې ها او د پیغمبر خبره نه مانی لکه قریش اللہوی زبا اس کو ام پدی باندی و بخواکی داولی لنفت نوم پی امتحان بکو ما امتحان دا اللہ کوئی کنا دوڑا قسمہ بن نعم او ان نقم ندیبا ام شرک کئی ام با کفر کئی اذا پی دا دنیا نعمتنا نازل کم خدا با زمان امتحان لنفت نوم پی دا پہر گمراہ انسان کا نہ ہا دیر خلق دے دنیا کی چی کفر و شرک کے مبتلا دی او دا اللہ دے نعمتنو بے حدا و بے انتہا دی بھی تا امتحان دا ومن یعرض عن ذکر ربی اگا سوک چی مخواری دا ذکر دا خپل ربنا چی قرآن دے یسلکو عذابا سعادا اللہ بے داخل کی یا بے اخی جی یا عذاب دیر سختا اقیامت کی چفی آمد ممددتا یا سورہ قحوس وعودا چی جہنم کی غرونہ مشتے غیتب اخی جی اوستنی پکے مشتے بی آمد ممددتا سوکی مرد ناغد یسلکو عذابا سعادا دا دریم واحده پلو استقامو پسی وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ما تدا وحی اکلیشوا چدا جمعتون چیزی یو معنی دا خاص دا اللہ دی دا اللہ کورونا دی دی که بل چا اختیار نشتا نو تا سمرا بلے دا اللہ سر ایت سوک شرک مکاو اکنا اللہ سر اسی امو ابی خاص کر دا اللہ پا کورونو کی اوازو نا کوئے غیر اللہ تا که غار سو کی که پیغمبر دے نو غیر اللہ دے ناوتا آوازو ناو نا کہی چی یا محمدو یا رسول اللہ یا نبی اللہ ورا پا جماعت کی شرک کی قرآن وی فلا تدعو مع اللہ یا حضار دو این معنی دار چی مراد دا مساجدنا وجه الارض طول ازمکا چی حدیث کی راغلیو چی نبی علیہ السلامی زما د امت لپاره دا ټول ازمکه جماعت ته چرځه کې مونږ کوي نو کیږي فلا تدعو مع الله یا حدا نو په دې ازمکه باندې شرک نه کی غره خیر الله تواضع نه کی ځان له بل ازمکه وګوره دا خو الله خپل توحید لپاره پیدا کړی ته په دې ازمکه ګرځي او شرک کوي زمرا دریم معنا دا کی حدیث کرا دی چین المؤمن یسجدو علی سبعت آراب مؤمن مسلمان چی سجدہ کئی نپوو اندامن سرا ندا سی روایت کرا غلی الوجہو والیدان والرقبتان والقدمان مخده دو لاسو ندی دو زنگونو ندی از دو قدمو ندی دوان دامو ندی من المساجد لله والله دی بندتوی چه داو ان دامو ندی لما در کرین و داو ما تا لگه دا گوری بل چاہتاو نلگه دا تنده بل چاہتاو نلگه دا لاس بل چاہتا جوڑا نکی دا سٹول بدن فلا تدو مع اللہ یا حدا نمرا بلا دا اللہ سرا بل سوکا دا سلور موحد خا وانہو خاتم بشبیا بلا وحرات دا شوی دا وانہو لما قام عبداللہ چکل اودری کی دا اللہ بندہ دعوت تا بیان تا یدعوهم چه اللہ را بلی اوغتا دعوت ورکی یو مانا کادو یکونون علیه لبدا ندا کافران و مشرکان تخپلی سر کشی پوج بانده پد بانده یو لمسی شی لبد لمسی توی دو اختون جوڑ کری خلقو آو چولی دا سی پیرا چمبر شی لیکن اللہ اتساتی نو کنی دی خوئی چنی پریدو یکونون علیه لبدا دو این مانا دام چودری کی بنده دا اللہ یدعوهو چدا اللہ نسوال کئی مخی مانا خود دعوت وا چی خلق را بلی اللہ تا ادا مانا دا دعا دا یدعوه چی سوال کی دا اللہ نام رددیو سردم را دشمنی دا چی کادو یکونون علیه لبدا نزیر چی طول پذبان دی را جمشی دا منا کولو دا پارا او بلا مانا دادا ازدی پاک کس باندی دا او ایداد جناتو پا بیان کی داخل لے اگر که جدا تینا را گئے او جنات چلالق پل قوم تا او تفصیل سر بیان اوکو اوکو نبی او تا دی پیغمبر حال بیانو شیرمونگا خولی دکنا توبته. وانه لما قام عبد الله دی پیریانو وی خپل قوم تا چې موږ داسې یو بندولی دو چې کله هغه ودرېږي مانځه ته یدعوه کادو یکونون علیه لبدا نو وی دا ملګري دده وی دا اصحاب دده د ډېر محبت او شوق د په زبان د راجما تګوره کاغه تلاوت کې نو دی وته ډېر په توجه سره وګیږي کار وکو کې دیو سره وکو کې کا سجده کې دیو سره سجده کې کا قاعده کې دیو سره قاعده کې دا سيږي ومرګري دي ازمره په زیات ماین دا حدیث ته مسند کې راغلی دا احمد ان ابن عباس قال لما راو يصلي باصحابه چکله پیریانولیت پیغمبر چې منځ کې او خپل صحابه تا وي صلو نبی صلاته نو چې هغه بس کول نه هغه بدی کول وير کعون برکوعه ويسجدون بسجوده تعجبوا ډیر تعجب وکړه من توعیت اصحابه چې دا مرګري د سمره تابعدار دي ولما رجعوا الى قومهم قالوا چکل قوم ته واپس راځو دا وته وی کنه ها چې موږ ځاسې بندولې دو دا ځنه موقع کلام دی او دلیل وحی قل انما ادعو ربي و بشکا زخو رب لما خپل رب لرا په حاجاتو کې ادعو ربي دې ته دعا د عبادت وي زه چې عبادت کوم نو خپل رب توازن کوم چې ربي ربنا ولا اشرک به احدا ان اشرکم د الله سره هیڅوک دویم دلیل وحی قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا ویا بشکا زخونی مالک ستاسو ده پارا ای خلقو ده حس کار ده حس خبری لیکن اگه که ده دوڑی ری مشعوری خبری ضرا چه ستاسو نا نقصان لرکم ستاسو نا مرض لرکم ستاسو نا سخت لرکم ستاسو نا غم لرکم ولا رشدن انا ذی مالکم چه تاسو لأمن راولم تاسو لعزت راولم تاسو لخوشحالی راولم زما په اختیار کی دانشتا دا اختیارات اللہ سر دی نفی کی دخپل زان نا چرا شد پیغمبر حال گو رہے اگر دخپل زان حال بیانی لکه سنگ جہار پیغمبر بیان کریو کنا موسیٰ علیہ السلام ویلو چلا املکو الا نفسی واخی شای اللہ دماغو ابراہیم علیہ السلام پلارتویلو لا املکو لکا من اللہ شین نیم مالکو تد انبیاء و طرفنا مالک دنفع و نقصان اللہ دے اختیار د خیر او شر د اللہ سر دے اچھا سر نشتا گر که انبیاء ویا و گر که امام الانبیائی دریم وحی وګوره قل انی لم یجیرنی من الله احد و ایوتا یقینا زچې یما ارګز پنا رشی را کوله ما لران د الله د غریبنا د الله د عذاب نه یسو کو کچره الله ما باندې د خپل طرفنا سو سختی را ولی سو ضرر را رسی یسوک مې نشي بچ کولی ولن اجد من دونه ملتحدا اذنم من بغیر د الله نه ځان د پاره زید پنایم بل زینشتره د پنای زما د پاره هم غره د زوره ذکر وکړه نفی نفی نفی چوایا وتا چې ما سره هیڅ نشتا ما نه خپل ځان اختیار شته نو ستا سره شته راغي وی چې تر اغلې سره بیا دنیا ته ستاسو دنیا کې کار څه دی الا بلاغن دا کار ده الا ابلغ بلاغن مگر زما کاردار چې درسو ما پیغام هغه چې د الله طرف نه دی بلاغم من الله رسول کوم د الله طرف نه دا پیغام چې ما لرا کړی او رسالات یې او دا احکام د الله او مې صلی الله و رسول او څوک چې نا فرمانی وکړي د الله او د پیغمبر د الله نه ان له نار جهنم خالدین فیها ابدا بشکا زده پر اور د جهنم همیشه وي پاره کی همیشه حتا اذا راوا ما یوعدونا فسيعلمون مخک سره دی چلا بلاغن زبخ پل دعوت رسوما زبخ پل پیغام رسوما رسوما ترکمی پوری حتا ترغی چوینی دا خلقو ما یوعدونا عذاب چیزی سر وعدہ کولشی پس یعلمون انپوبشی من اضعف ناصرن چی سوک دے دیر کمزور ہے پا مددگار کی فاقل عددا او کم دے پشمار کی دا خپلی آدی خوا زخو با دعوت چلو ما ترغی پوری چیزی ویا ایمان راوڑی ایا په عذاب راشي نو پو بشي کنه ښا بدر کې پو شو کنه چې بیا نمازګارو نه غنا جما ډلو ایسنو اقل عزدا قل ان ادري قريب و ايوتا چې زه په غيبوم نه پويګم ټول شرکيات رد کوي ښا مخکې زمرو شایته رد شرک په تصرف وي ذرن رشدن نیم اوس رد شرک فی العلم کی او آیا زنپویگم اقریب ما توعدو ناچنیز دیزی و قیامت چتاو سر وعدہ کولشی ام یجعل له ربی امدا آیا او بگرزی اللہ داغیز پاراچ رب زمان دے سو وقتا و نیٹا ما تا دا پتا نشتا ریچ کنیتا مقرر کری خوم ما تا علم نشتا چا کل دا کل ندا عالم الغیب اگر رب زمان چا اگر پا غیب پوئی زن پوئی گا ما پیغمبروی خلق زمان غیب دان جوڑ کرے گورا او گوروی پیغمبر حاضر ناظر دا سوک دی دا شن پٹ کی زیبان دا خور چول غاری چما ته وی چې دا غیب دان دی او حاضر ناظر دی او زه او تفرید به بو زه او توخه چې دا څوک ظالمان دی را ادي بیا عاشقان رسول دان ته وی دا رسول به دي چې تني کو دا به دي چې سید رسول او محمد رسول په دنیا کې ډیر تیر شوی دی ښا دا به دي هغه دی عالم الغیب الله غیب باندې پوئیږي الله غیب دان دی زه غیب دان نیم ځی ظالمان وای چې نه خو خبر کړي خو یې کنا ګور ځی ظالمان داس ظالمان چې مونږ هم وای چې ته غیب دان نه یې خو خدای خبر کړي کنا ناغوی فلا یذرو علی غیبه احدا نه خبرې الله په خپل غیب باندې ایسو کو زرز چاویلی اللہ بلکار نکی خو خلق بدا غیب و نخبری فلا یذر علی غیبی احدا نخبری اللہ پخپل غیب باندی اسو کن غیب ستویلی شی اگی وحی تویلی شی کنا چه سمر وحی اللہ کری دا دا دا مخی مخی دا نازلولو نا دا غیبو اچا تبتنو خوا نو پیغمبر تا سا علمو نو بلچا تا سا علمو چې کله الله جبريل راولېګو نو پیغمبر ته حالوي نو خبره د غیب نووتا شهود تراله نو چې پیغمبر خلق خبر کړ نو ټوله دنیا ته نه خبر شو هغه ته خو ز غیب نشي ویلې ها هغه په هغه وخت کې غیب و چې الله وحی نو وکړي اچ وحی وکړه پیغمبر ته نو دیتا علم غیب نشی ویلی دیتا انباء دا غیب ویلی شی دیتا اخبار دا غیب ویلی شی نو سما خبر او که کنا چه پیغمبر تا اخبار دا غیب و کی گی پیغمبر تا انباء دا غیب و کی گی دا سو آئے دا سمو آئے چه اغا غیب دان دے راو دا شرک خبر دا خواه الا من ارتضان الرسول ام اگر حقا بندان چل غورکی په مخلوق کې د نبوت لپاره ارتضا مرتضا استوفا مصطفا د نمونه دي ټول ښا مرتضا او توموي مصطفا او توموي خل النبوته د نبوت لپاره یادی ښا د بیان دي تاسو کې مې رسولین تاسو پیغمبري سمری را لیگلیو دنیا تا نجاز نبوت تا پار منتخب کی فینو یسلوکو من بین یدی و من خلپی رسدن دا اللہ را لیگی دا دغی پیغمبر نمخ کے و دغی پیغمبر نرستو شاتا مخ کے و رسدن ملائکی دا سیغی دنیا کی نشگر دے دے ذکا زحا کوئی ما بعث نبی الا معه ملائکۃ یحرسونه کله چې پیغمبر دنیا ته راغلی که هر څومره نو ملائک به ورسره وها حفاظت به کوه بنلی دو هغه به ورسره مخ کې رستو به تنتلو راتلو چیزا دا سوکسو نوی گوارے حدیث کی امدقہ رازی چی پہ یو مومن مسلمان پہ یو حق پرس باندی دا شیطانان دا سرا پنشی او دا سرا جمشی لگا دا گبین پہ کاسا باندی چی مچان را جمشی دا سی پہ را جمکی او دا بچ کیږي ولی الله ملائک مقرر کړی یواز پیغمبرانو باندې نه مؤمنانو مسلمانانو باندې هم او غیه د دې شیاطینو نه ساتي کنه دې شیاطینو نه ساتي ها دا مشرکان چې دي هغه هو ته ځان نشي ساتلې هغه باندې خوان د غسته دی ها وچې عقیده صحیح کنا نو الله د شیطانانو نه بچ کی د ملائکو په ذریعہ باندې څنګه پیغمبران بچ کی نو را لګي الله د نمخ کې او د نرستو ملائک او د الله دین رسي د خلق ته پیغام رسي ولي ليعلم جل خلق توخي ان قد ابلغوا رسالات ربهم چیزی پیغمبرانو ارسو وی رسول اغا احکام دخپل رب مخلوق تا و بندیان تا ارسو در دید پار دا انتظام کی لی علم دی طول سر لگی خوا چیلا من ارتظام الرسول فنو یسلکم بین یدیه من خلفی رسدن لی علم دا انتظام اللہ صد پار کی دا خلق دخکار کی چیزی انبیاءو رسول دې زما پیغام خلقتا واه تا بما لذهم الله په خپل احاطه کړی دا د خپل علم هغه سبحان دې چې خلق سره دي د خلق په حال خپوي بما لذهم د هر بنده په حال پويګو حالت خده که خراب ده خا واحصا کل شین عددا شمارل دی اللہ ری اوشی پشمار سران تا دا علم مقام دی علم محیط تا اللہ دی غیب دان صرف اللہ دی چی او زرد آگا دا علم نبار سنشتا نخواہ سورة المزمل